कह दो कि अगर अल्लाह के साथ और भी खुदा होते जैसे कि ये लोग कहते हैं तो वो अर्श वाले हकीकी खुदा पर चढ़ाई करने के लिए कोई रास्ता पैदा कर लेते।